Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 października, jest 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kontrolę nad Barceloną przejmuje Madryt. W grudniu w Katalonii odbędą się wybory. Pomoc przyszła w porę. 40-latek podpalił się w szpitalu w Łowiczu. Jego życiu nic nie zagraża. W serwisie powiem też o pewnym pomyśle, dzięki któremu będzie można wyłowić idealnego pracownika. Katalońska policja, finanse, system informatyczny i publiczne media od jutra przejdą pod nadzór Madrytu. Premier Hiszpanii rozwiązał parlament Katalonii i odwołał jej autonomiczny rząd. Centralny rząd uznał za nielegalną deklarację niepodległości przyjętą przez katalońskich senatorów. Mariano Rajoy wyznaczył też datę przyspieszonych wyborów regionalnych. Normalność zaczyna się od przestrzegania prawa, aby przywrócić legalność miejscowych władz i oddać prawo głosu wszystkim mieszkańcom. Rozwiązałem parlament Katalonii. Nowe wybory w tym autonomicznym regionie odbędą się 21 grudnia. Katalonia ma 7,5 miliona mieszkańców, co stanowi 16% wszystkich obywateli Hiszpanii. Wydarzenia w tym kraju śledzą europejskie media. Francuscy komentatorzy piszą o wielkim pęknięciu w Hiszpanii i Europie. Niesamowicie trudno będzie złożyć porozbijane kawałki, dodają. Media eksponują wypowiedź prezydenta Emmanuela Macrona, który w kwestii Katalonii wyraził pełne poparcie dla premiera Hiszpanii Mariano Rajoya. Niemcy nie uznają niepodległości Katalonii, wspierają rząd Królestwa Hiszpanii w działaniach, które mają przywrócić porządek. Suwerenność oraz integralność terytorialna Hiszpanii musi pozostać nienaruszona. Jednostronne ogłoszenie niepodległości przez Katalonię narusza te niepodważalne zasady. Dlatego rząd federalny nie uznaje tak ogłoszonej niepodległości, napisał w oficjalnym oświadczeniu rzecznik prasowy niemieckiego rządu Stefan Seibert. Oświadczenie to jest publikowane przez wszystkie niemieckie agencje prasowe i media elektroniczne. Waldemar Maszewski, Polskie Radio Berlin. Głosowanie w katalońskim parlamencie za ogłoszeniem niepodległości skomentował przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Nie uznajemy tego głosowania, powiedział. Jest też komentarz szefa polskiej dyplomacji. Rozumiemy ambicje autonomiczne, ale wszystkie te procesy w każdym państwie muszą zachodzić zgodnie z konstytucją tego państwa, powiedział minister Witold Waszczykowski. W izbie przyjęć szpitala miejskiego w Łowiczu podpalił się 40-latek. Jak informuje Łukasz Poborski z Komendy Powiatowej Policji, służby otrzymały zgłoszenie od personelu izby przyjęć. Mężczyzna w szpitalnym korytarzu oblał swoje ubranie łatwopalną cieczą i podpalił się. Z pomocą wyruszyli pracownicy szpitala. Mężczyzna ma poparzenie. Jego życiu nic nie zagraża. Szkoły, miasta i gminy w całej Polsce pomagają poszkodowanym w sierpniowych wichurach na Pomorzu. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i Miasto Brzeg zachęcają do przyłączenia się do akcji pod hasłem Rozpal ciepło Bożego Narodzenia w domach poszkodowanych. Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak przypomina, że podczas powodzi tysiąclecia 20 lat temu to miasteczko na Opolszczyźnie dostało pomoc od mieszkańców Pomorza, więc teraz trzeba pokazać poszkodowanym, że nie zostali sami. Nasze miasto było dotknięte powodzią swego czasu w 1997 roku. Później się powódź powtórzyła. Korzystaliśmy z pomocy innych. Jesteśmy zobowiązani do tego, aby sami korzystając z ludzkiej pomocy pomagać też innym. Pieniądze można wpłacać do końca listopada na konto Caritas z dopiskiem darowizna na węgiel. Analiza zachowań w internecie pozwoli wyłowić idealnego pracownika. Nowatorskie badania u naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego pomogą łowcom głów. Cały proces ma służyć przede wszystkim branży IT, budowlanej czy logistycznej, które cierpią na niedobór specjalistów, mówi profesor Krzysztof Stencel z Uniwersytetu Warszawskiego. Serwisy społeczne, gdzie są informacje o pracach, o karierze zawodowej człowieka, tak jak na przykład LinkedIn, tam jest dużo informacji. W szczególności możemy analizować, w jaki sposób człowiek się zachowuje w takim serwisie. Chodzi o to, aby uchwycić okres, w którym specjalista dopuszcza myśl o zmianie pracy. Jeśli ktoś na serwisie w LinkedIn robi porządki, no to wtedy zapewne interesuje się zmianą pracy, bo chce się lepiej przedstawić. Innym źródłem danych jest Stack Overflow. To jest taki serwis, w którym są pytania i odpowiedzi. Ktoś, kto zadaje tam dużo pytań, czy udziela bardzo dużo odpowiedzi, prawdopodobnie nie jest specjalnie zaangażowany w swoją pracę. Można więc podejrzewać, że chciałby ją zmienić. Nowe narzędzie jest testowane przez jedną z agencji doradztwa personalnego działającą na rynku międzynarodowym. To był serwis Trójki. Adam Malecki, informacje sportowe. 5 goli obejrzeli kibice w pierwszych dwóch meczach 14. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. We Wrocławiu Śląsk pokonał 3-0 Pogoń Szczecin po 2 golach Robaka i 1 Piecha. Po poniedziałkowej porażce z Wisłą Płock zgarniamy ważne 3 punkty, mówi trener Jan Urban. Wbrew pozorom to nie było łatwe spotkanie. Tak może świadczyć o tym wynik, ale tak naprawdę tak nie było. Wyróżnić wielu zawodników, bo Kuba Wrąbel wybronił wiele groźnych sytuacji. Arek strzelił bramkę, Marcin Robak swoje bramki. Fajnie. Mniej fajnie jest w drużynie Pogoni Szczecin, która wylądowała na ostatnim miejscu w tabeli. Mecz analizuje trener Maciej Skorża. Przyjechaliśmy do Wrocławia bardzo zmotywowani, natomiast w czwartej minucie już sobie sami skomplikowaliśmy życie. Nie potrafiliśmy pilnować Marcina Robaka i później przez 30 minut praktycznie na pewno nie byliśmy drużyną słabszą, a zrobiliśmy prezent i Marcin Robak podwyższył na 2-0. W drugiej połowie chciałem pobudzić drużynę, ale niestety jedna z kontr Śląska przynosi im trzecią bramkę i tak naprawdę zamyka mecz. Nasza sytuacja robi się naprawdę bardzo poważna. Ostatnich 25 meczów Skorży to 3 zwycięstwa, 5 remisów i aż 17 porażek. W drugim spotkaniu dnia w Poznaniu Lech zremisował 1-1 z Wisłą Kraków. Wisła wyszła na prowadzenie po golu Carlitosa w 8 minucie, a wyrównał już w doliczonym czasie gry Darko Jeftić. Kolejorz pozostaje liderem. Liderem, selekcjonerem reprezentacji Polski jest Adam Nawałka i dziś wysłał powołania do graczy z zagranicy przed meczami towarzyskimi z Urugwajem i Meksykiem. Najbardziej widoczny brak Łukasza Teodorczyka. Jest za to Mariusz Stępiński. Do kadry wraca Artur Boruc, by się pożegnać. Zagra połówkę w meczu na Stadionie Narodowym 10 listopada. 3 dni później spotkanie w Gdańsku z Meksykiem. W Tomaszowie Mazowieckim po zadaszonym torze śmigali dzisiaj w Mistrzostwach Polski łyżwiarze szybcy. Złote medale zdobyli Katarzyna Bachryda-Curuś na 3000 metrów, Jan Szymański na 5000, a na 500 Artur Waś i Natalia Czerwonka. Panczyniści na lodzie, żużlowcy na torze. Jutro w Australii ostatnia runda Grand Prix. Liderem jest Jason Doyle, ale Australijczyka może dopaść Patryk Dudek, który traci 14 punktów. Zawodnik falubazu do sprawy podchodzi spokojnie, ale ma plan na zawody. Pojechać w dobre zawody. Chcę przywieźć dodatkowo puchar z tych zawodów z Melbourne. Odebrać jakikolwiek medal mistrzostw świata. Szansę na brązowy medal ma poza tym Maciej Janowski. Początek zawodów w Australii jutro o 10 czasu polskiego. Pochmurna i deszczowa, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg od 2 stopni na północnym wschodzie, w rejonach podgórskich Karpat do około 5, w centrum 8 na południowym zachodzie. Sobota chłodna, pochmurna, na ogół deszczowa. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Odkąd założył swój pierwszy zespół, a było to, tak, 58 lat temu, mierzył się z muzyką klasyczną, popem, rockiem, ale przede wszystkim z jazzem. Ostatnio wrócił do formuły Tria i w takim wydaniu posłuchamy go w Trójce. Retransmisja koncertu Włodzimierza Nahornego, podczas którego zaprezentował również swoje najnowsze kompozycje. W niedzielę, tuż po godzinie 19. Serdecznie polecam. Mariusz Owczarek. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Dobry wieczór. Dziś czas wyjątkowy, bo do północy w Trójce tylko jeden artysta i tylko jedna płyta. słów wybacza. Może jestem bardziej jej, lecz gdy ze strachu modlę się, to tylko myśl, że jesteś gdzieś, przynosi ulgę. Wiem, że byłabyś gotowa przejść to wszystko, by mnie poznać. Wiem, że byłabyś gotowa być jak ona. Mogłabyś zaakceptować i przemienić mnie w anioła. Pospiesz się, ratuj mnie. Pierwsza piosenka z tej płyty, która dziś w ofensywie prawie w całości do północy. I tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Pierwsza, zatytułowana po prostu Pierwsza. Mój dom, Cortez. Sprawca tego całego zamieszania. Sprawca tego całego zamieszania od 2 lat ponad. Z nami, a my z nim. Cześć. Cześć, witam. Dobry wieczór. Sprawca całego zamieszania. Teraz jest chyba dobry czas, żeby trochę odjechać kamerą od tego wszystkiego, od tego zgiełku i tak na to popatrzeć. To, że zmieniło się twoje życie, to wszyscy wiemy, ale może coś jeszcze? Zmiana w tobie jakaś nastąpiła? Wiesz co, miałem możliwość po prostu posiedzenia sobie samemu ze sobą i zrozumienia wielu rzeczy, wielu tematów, wielu kwestii, wielu problematycznych kwestii. Dobrze, że miałem też czas w tym całym, jakby to nazwać, zgiełku, kiedy się dzieje ta cała historia związana z wyjazdami, z koncertami, z całym tym życiem muzycznym, że jakby dobrze, że miałem ten czas na chwilę ze sobą samym, co akurat ostatnio mi się bardzo podoba. No i jak ci ze sobą samym? Dobrze. Lubisz tego faceta, dobrze. Z którym przebywasz? Doszedłem do tego momentu trochę, że moje towarzystwo, żeby to nie chcę, żeby to zabrzmiało tak bardzo egoistycznie, bardzo narcystycznie, po prostu dobrze mi jest ze sobą samym. Że jak siedzę sobie sam wieczorem w domu, czy jak po koncercie wracam do hotelu i siedzę sam w tym pokoju, to nie mam chęci wychodzić, uciekać, znaleźć sobie jakieś zajęcie, żeby po prostu nie być samemu. Bo tak naprawdę to jest wszystko to, co się dzieje wtedy, kiedy chcesz uciekać. To są myśli, z którymi sobie gdzieś tam nie dawałem rady, nie? Uporałem się z wieloma kwestiami tego osobiście i dobrze jest mi po prostu. Cortez, mój dom to jest opowieść, prawda? Tak. O? Dom jest słowem obrazującym pewną jakby zależność. Domem jest rodzina, domem są cztery ściany i domem jestem ja sam dla siebie, nie? I w końcu mogę powiedzieć, że uporządkowałem swoje pokoje, swój dom na tyle, że jest mi miło wchodzić do tego domu. No i oczywiście, wiesz, to czasem też są braki, no kurczę, no, że ten mój dom jest trochę taki, jakbym... jakby ci to powiedzieć. Że czasami sobie wyobrażam lepsze warunki mieszkania, że tak powiem. Nie? I życia? Tak, tak. Nie lubię zmian i nie znam się na Dobrze, że cię mam. Cortez, drugi utwór z płyty Mój dom. Noszę tę płytę w sobie już od kilku dobrych tygodni i jedno mnie zastanawia, tak naprawdę już mnie teraz zastanawia przy albumie Mój dom, jak to jest, że śpiewasz takie rzeczy, takie piosenki, opisujesz trochę twoją historię. Ten dom pod pojęciem bardzo szerokim, ale jednak jest twoim domem i to są o tobie numery głównie, a tak naprawdę słowa głównie pisze Agata Trafalska. Czyli tak, czy wy macie jakieś sesje ze sobą, że umawiacie się na jakieś spotkanie, albo po prostu gdzieś sobie jesteście w trasie, albo po koncercie, albo prywatnie. Ty jej opowiadasz o tym, co się u ciebie w życiu dzieje. Agata jest w dużej mierze jak moja siostra. W środku jest totalnie takim kolesiem, takim ziomkiem. To, że mamy swój przelot, wspólny przelot, to jest takie dość płytkie stwierdzenie nawet, żeby określić tego rodzaju zażyłość, która jest w tych, wiesz, między mną a nią. Bez żadnych podtekstów, wszystko czysto, wszystko jest normalnie. Czasem coś napiszę, czasem jej coś prześlę, czasem coś przed nią chowam i ona się wkurza po 2 miesiącach, jak jej nagle coś wyślę, bo stwierdzę, że już jest na to moment, że prześlę jej właśnie ten wiersz albo ten w ogóle tekst. I ona wtedy, wiesz, ma ochotę mnie złapać za bety i po prostu że czemu mi wcześniej tego nie dałeś, nie? Więc jakby to są takie sytuacje, że spotykamy się, czasem gadamy, wiesz, tak zwyczajnie to po prostu gdzieś wynika, siedzimy razem w jazz boju, ja po przesiedzianym dniu w studiu, Agata po przesiedzianym dniu w biurze, wychodzimy na balkon zapalić papierosa, jednego, drugiego, trzeciego, kawę, lampkę, wina, czy wiesz, tak na luzie. W ogóle jest koniec tematu typu pierwsza, druga, nie? Gdzie to tak pstryka, znika w ogóle ten czas, że on nie istniał, nie? Jest świetne. A później jak ja tak dużo z tego czerpię, wiem, że to jest to moje, wiesz, to jest to opisa, to jest to, co ja chcę, wiesz, ja się pod tym podpisuję na 100%. Nie mam z tym problemu, że w ogóle napiszę mi te teksty. Że w wielu tekstach nie ma w ogóle ani jednego mojego wersu. Bo są takie teksty na tej płycie. Mój Który? Dom. To Dobry Moment na przykład. Tam nie ma ani jednego wersu mojego, stary. Mhm. A podpisuję się pod tym od początku do końca. Gramy dalej? Gramy dalej. Oglądasz w wannie stare filmy i słuchasz w kółko jednej płyty. Lubisz to, co znasz i masz, zupełnie tak jak ja. Wieczorem szkoda dnia, by zasnąć, za to nie wstajesz przed 12. Znajdziesz przecież czas, masz plan na przyszłych parę lat. Tak, tak, ja. Tak, tak, ja. Tak, ja, ja. Tak, ja, ja. Yeah. we dwoje, czyli konsekwentnie. Numer trzeci z płyty Mój Dom, nowego albumu Corteza. Na okładce tej płyty jesteś ze swoim synkiem. Tak. Z Joe. Historię takich okładek znamy, jeżeli chodzi o polską muzykę. Rockową, rozrywkową, jakkolwiek byśmy jej nie nazwali, chociażby blues, breakoutów. Tadeusz Nalepa ze swoim synem Piotrem. Patrzysz w pewną stronę, trzymając Joe za rękę. Gdzie patrzysz? Wiesz co, to zdjęcie zrobił mój ziomek, Konrad. Akurat przechadzaliśmy się jakąś alejką. Chyba na jakiś samochód. Tak dla żartu. To była późna pora, już praktycznie był zachód słońca i myśmy... wiesz, ja uwielbiam zachody słońca i ten moment, kiedy zapada noc, bo jakby dla mnie noc jest tym czymś, co pozwala mi dopiero się budzić. Jakby od zawsze wybierałem bardziej noc niż dzień. Bardziej mi sprzyja noc. Gdzieś tam bardziej się utożsamiam z nocnym tematem, z nocnym klimatem i z tym wszystkim, co nocy towarzyszy. I ten zachód słońca bardziej przykuł moją uwagę. No, kiedyś zapowiadałem. Joe chyba gdzieś tam też patrzył w tę stronę, bo coś tam... On ma takie momenty, że po prostu jak mu się coś podoba, to mówi, patrz tato, patrz jak jest pięknie. Zapowiadałem kiedyś twój koncert na plaży w Sopocie. Akurat właśnie o tej porze, kiedy zachodziło słońce. Słuchaj, ale my tu jakoś tak... Jak nie faceci rozmawiamy, wiesz, trochę słońca, coś. Nie, no wiesz co, myślę, że wiesz, czemu nie jak faceci. Myślę, że większość facetów, wiesz co, nie miałem z tym problemu. Siedzieliśmy z ziomkami pod blokiem, jak byłem w liceum, jaraliśmy fajki, patrzyliśmy po prostu, wiesz, gdzieś tam za horyzontem zachodziło słońce. Każda z tych głów w ogóle widziała co innego w tym zachodzie. Tamten widział tam jakiś krajobraz, jezioro, w ogóle jeszcze coś innego. A co ty widziałeś? Dla mnie to jest koniec, ewidentny koniec czegoś, czego nie lubię. Bardziej lubię i wolę noc niż dzień. Ten zachód słońca jest takim momentem, w którym jedno się kończy, a zaczyna się to, co bardzo mi się podoba. Weź to jak chcesz. Te piosenki jeszcze nigdzie nie były grane, prezentowane. No to jest takie miejsce, mogę powiedzieć, jego dom właściwie radiowy, czyli Ofensywa, czyli Trójka. Tu wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o to prezentowanie całemu światu tej postaci, tego głosu i tego, jak śpiewa, jak gra. No i postanowiłem sobie kilka tygodni temu, że zrobimy to po raz drugi. Bez żadnej zapowiedzi utwór Dobry Moment został zaprezentowany, a jego historia trwa w najlepsze. A teraz taki będzie jeden z moich ulubionych fragmentów, przyznam. Bardzo cichy, cichutki, bardzo intymny. Nic tu po mnie. Deszcz, muzea pełne wielkich dzieł, koncerty szer, metra ścisk co dnia. I każdy słońca wschód wyjęty z tła, ze zdjęć, na których jestem sam na sam z innym kim. Od teraz nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też. I nic już więcej nie zachwyci mnie, bo nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też. Od teraz nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też. I nic już więcej nie zachwyci mnie, bo nic tu po mnie, jeśli nie ma cię. Jesienią Lwów, a latem Gdańsk i modny plac z tysiącem barw, co mienią się w świetle lamp przez noc. I każdy słońca wschód wyjęty z tła, ze zdjęć, na których jestem sam na sam. Teraz nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też. I nic już więcej nie zachwyci mnie, bo nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też. Od teraz nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też. I nic już więcej nie zachwyci mnie, bo nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też. Po mnie. To już na płycie Mój dom chyba jest ten moment, Cortez, kiedy ta idylla początkowa już zaczyna się trochę rozpuszczać. Już jest inaczej, już... Jasne, już jest inaczej. Ktoś jest osobno, nie? Myślę, że dwoje ludzi to jest osobno. Choć żyje się razem, bardzo często jest się bardzo od siebie oddalonym. I czasami są te momenty, kiedy jest się blisko z kimś i czujesz, że to nie jest to, że czujesz, że jesteś gdzie indziej, że ten ktoś jest gdzie indziej. I nawet jak starasz się gdzieś wrócić, pomyśleć, pogrzebać, zastanowić się, gdzie twój problem i tak dalej, trochę jest to takim staniem w miejscu, aż w końcu zastanawiasz się później, jakby mogło być fajnie, jakby mogło być normalnie, kurde, no wiesz, tak bez tego wszystkiego. Bez niepotrzebnych słów, bez niepotrzebnych, bez zbędnych słów, widzisz, zostań, nie? Bez tego wszystkiego, co jest takim... No, zaśpiewałeś to słowo kiedyś. No. A wiesz, co się później stało? Śpiewam to ciągle. Cortez, bo tak sobie myślę czasami, słuchając tego nowego materiału. Tu jest tyle słów, tyle tekstów. Te piosenki są tak w jakiś sposób ostateczne, ostatnie. Paweł Jóźwicki kiedyś miał taki pomysł, żeby zatytułować płytę Bumerang Ostatnia piosenka. I kiedy on mi o tym powiedział, ja właściwie z tym zostałem na długi czas, bo za każdym razem, jak ja słucham czy piosenek z płyty Bumerang, czy tego nowego materiału, to myślę sobie, no i kolejna ostatnia piosenka, kolejna ostateczna piosenka. Człowieku, ty masz więcej niż ogrom życia przed sobą. Dobrze ci jest tak śpiewać takie... Co tu dużo gadać? No ciężkie numery. Wiesz, co tu dużo gadać? Wiem, że gdzieś tam jestem jeszcze małym gnojkiem, młodym gówniarzem i tak dalej, ale niestety te momenty, te chwile właśnie trwają w tym momencie w moim życiu. Ja nie wiem, co może być dalej. Oby było lepiej dalej. Oby było normalnie. Oby było jakoś tak zwyczajnie, bez wiesz... Bez fanfar. No, bez siłowania się. Po prostu, żeby było w końcu dobrze. Pamiętasz swoje sny czasami? Pamiętam, wiesz, i tutaj może jakiś sennik kiedyś wydam sennik. Dla mnie to jest najważniejsza piosenka, którą będziemy teraz grali z tej płyty. Dla mnie to jest piosenka, którą biorę na dwa sposoby. Ale to tylko jest moja. Interpretacja. Nie powiesz o tym? To jest tylko moja piosenka. Okej. Znowu mam ten dziwny sen. Nasze łóżko i nasz dom. Rozpaczliwie tulisz mnie. Tak oglądam swoją śmierć. Widzę, jak płaczesz i nie ruszam się. Słyszę, jak mówisz. Nie zostawię mnie. Znowu mam ten dziwny sen. Oj, skleiłem się bardzo mocno z tą piosenką, kiedy po raz pierwszy ją usłyszałem, bo widzisz, no tak to z tobą jest, że nie o wszystkim chce się mówić przez radio. Po przesłuchaniu tego materiału, tego czy wcześniejszego, ale coś to robi. Są rzeczy, o których się nie mówi po prostu. Są sytuacje, których się nie przedstawia, są sytuacje, których się nie opisuje. I nie przekazuje. I są pokoje, do których się nie włazi. Właśnie to jest to. Są miejsca, których się nie chce po prostu odwiedzać. Jak ci się gra teraz koncerty? O tym też się swego czasu nagadaliśmy. Pamiętam, jak ty opowiadałeś o tych spotkaniach z publicznością, o, o tych pierwszych momentach, kiedy wychodziłeś na scenę, później się okazywało, bardzo szybko się okazało, że tam wszystkie miejsca są zajęte, że koncerty się wyprzedają, ale wiesz co, zmiarkowałem cię. Już trochę tych koncertów... No dajesz, dajesz. Obejrzałem twoich. Że ty tak naprawdę to najbardziej czekasz na to spotkanie z ludźmi po... No nie? Tak, tak, potwierdzam, zgadzam się. Ja to jakby nie ukrywam tego i ja to zwykle mówię. Ludzie się dziwią. Wiesz, różnie można to nazywać. Czy że czasem komuś coś odbije, albo wali palma na łeb. Soduwa. Soduwa, czy coś takiego. Wiesz co, gdzieś mam całą tą otoczkę, nazywanie siebie kimś bardziej, kimś więcej, wiesz, to jakby nie lubię, kiedy ktoś mi mówi w ten sposób i traktuje mnie jak kogoś lepszego albo jak kogoś, kto jest jakimś wyznacznikiem czegokolwiek, wiesz. Nie lubię tego. Myślę, że to ludziom się udziela, kiedy możemy się spotkać. Kiedy jestem dalej normalnym typem i ci ludzie mogą to widzieć. Zresztą ja tam zawsze czekam na kogoś w tym tłumie. A nie chciałbyś tak po prostu zagrać tej ostatniej piosenki na koncercie i sobie tak spokojnie pójść do tej garderoby i mieć spokój? I już nie słyszeć tego hałasu, tego wszystkiego? Nie. Widzisz, ja czekam tam na kogoś, nie? Za każdym razem? No. Przychodzi? Nie. Na chodniku twarzą budzę się, z nosa krew, na betonie studzi się. Przypominam sobie tylko gniew, co ty o niej wiesz, potem z bliska pięść. No i znów koszula brudzi się, taki trudny wiek, człowiek lubi gubić się. Chce czy nie trzeba wstać, to na pewno wiem, głupio leżeć tak, to nie koniec. Na co czekasz, choć się boję, to przecież nie uciekam. To nie koniec. Na co czekasz, choć się boję, to przecież nie uciekam. Zacząłem, mnie nie boli mniej, ale za to wiem, jak nigdy co mi jest. Trzeba będzie nam tę rzekę przejść. Nie oszczędzaj się, nie oszczędzaj mnie. Co poradzę, taki trudny wiek, że więcej chcesz niż to, co już umiesz znieść. Chodź do mnie, gryzi kop, aż opadniesz sił, aż ci minie złość. To nie koniec. Na co czekasz, choć się boję, to przecież nie uciekam. To nie koniec. Na co czekasz, choć się boję, to przecież nie uciekam. czekasz, choć się boję, to przecież nie uciekam. Cortez jest dzisiaj gościem w Ofensywie i w Trójce, a to w związku z przedpremierowym odsłuchem i prezentacją utworów z płyty Mój Dom, jego drugiego albumu. Swego czasu, jak pojawiałeś się tutaj po raz pierwszy na sesji, to byli twoi rodzice. Co u nich słychać? Dobrze u nich jest. Teraz pewnie grabią liście, porządkują ogród. Tato ostatnio zwiózł trochę drzewa, żeśmy trochę tam pociupali, powozili. Lubię ten temat, więc raczej nie stronię. Oczywiście John był bardzo chętny do pomocy. Wiesz co, rodzice są bardzo zadowoleni, ale zadowoleni na tym, na tej płaszczyźnie, że i tak dalej się martwią o mnie, bo jakby kumam, że jestem ich dzieckiem i tak dalej. Gdzieś oni patrzą trochę z boku. Problemy moje dotykają ich bardzo, nawet bardziej czasem, bardziej niż mnie. I jakby zauważam tą samą zależność między mną a moim synem, nie? Przez co jakby rozumiem ich bardzo często zachowanie. To jest świetne, to jest w ogóle niesamowite. Ale są tacy spokojni o to, że to, co kocham, to, co zawsze chciałem robić, w ogóle mogę robić to sobie na co dzień. Chodzą na koncerty? Wiesz co, do Rzeszowa będą zaproszeni. Bo tak to wiesz, no raczej nie mają jakby możliwości czasu i tak dalej, i tak dalej. Został nam jeszcze jeden utwór. To już nie dobra. Będę o nic pytał. To ja wiesz co, powiem tylko jedną rzecz. To powstało w 15 minut, poważnie to powstało w 15 minut, to był jednorazowy lot. Zagrałem sobie beat, zagrałem sobie jakiś pierwszy lepszy jakiś klawisz z kompa, jakiś w ogóle paździerz. To są paździerze. Bas jakiś tam dograłem, potem nagraliśmy to oczywiście na czysto, ale miałem totalną ochotę wstać, wyjść po prostu i uciec, nigdzie nie wracać, w ogóle olać wszystko, po prostu uciec. I to jest totalnie o tym. To jest dla mnie jeszcze bardziej osobiste niż dziwny sen. Wyjdź ze mną na deszcz. Podnieś głowę, nie bój się. Weź głęboki wdech. Nie swobodnie spływa z rzęs. Thank you. często tak mam, że po no, adekwatnych piosenkach, mniej więcej takich, mówię jako komentarz, jako zapowiedź wsteczną, takie coś. Kap, kap, kap. No i tak kapie. I tak kapie. I tak kapało, i tak się kończy płyta Mój dom Corteza. Wyjdź ze mną na deszcz. Bajka się skończyła. Wcale niedobra, wcale nie pozytywna od początku do końca. Czasami trudna, czasami bardzo trudna. Czasami wymagająca skupienia, czasami implikująca łzy. No to teraz tak. Czekasz na koncerty? Bo to już wkrótce przed tobą. Jasne, że tak. Czekam na koncerty, czekam na te momenty, kiedy mogę po prostu pobyć z ludźmi bo to mi bardzo dużo daje. Sam moment koncertu jest w ogóle świetnym momentem, żeby zniknąć, co dla mnie jest bardzo ważne, bo lubię znikać. Z takiego normalnego, codziennego życia. Wiesz, coś codzienność. Wiesz, gdybym mógł, to bym pewnie śnił w tej baśni cały czas. Nie? Ale się nie da. Więc jakby to też trzeba wziąć. Lubię znikać, lubię jechać, lubię czekać rano na tę godzinę wyjazdu, lubię czekać na tych wszystkich ludzi w busie, lubię jak jeździmy razem, lubię kiedy to wszystko się dzieje. To jest świetny moment, to jest trochę takie odrealnienie, naprawdę to jest coś cudownego. I ostatnio graliśmy w Koszalinie koncert. Krzysiu grał tam na gitarze, od dawna już wiem. I opowiadał, potem schodziliśmy przed bisem i miał przeszklone oczy Krzysio. Krzysio właśnie widział panią, która była po 70, była z synem, pod rękę stali i ona po prostu miała zamknięte oczy i ciurkiem lały się jej łzy, co mu się udzieliło, i powiedział, że nie mógł na to patrzeć, bo by przestał grać na gitarze i musiał się odwrócić. Wiesz, i gdzieś to tam... Tak widać, że to trafia, że to rozwala, że to gdzieś tam udziela się. No. Tego ci życzę. Dzięki. Sobie też tego życzę. Cortez, dziękuję ci bardzo za tę wizytę. Dziękuję bardzo. Polecam cię na przyszłość. Powodzenia na szlaku. Cześć. Ogłoszenie społeczne. Tysiące ludzi w swoich domach opiekuje się przewodnikiem.